104.6 Ràdio Cornellà. Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passant 3 minuts de les 9. És dimarts 10 de novembre, bon moment per posar un toc femení a les ones radiofòniques des d'aquí, des de les filles de Lilith. Avui parlem de la baixa per paternitat que a partir de 2011 passarà de 15 dies a 4 setmanes. Així s'amplia el permís que fins ara podien gaudir els homes que acaben de ser pares. Potser amb la nova llei comencen a canviar les dades que apunten que només un home per cada 10 dones sol·liciten la baixa paternal. De tot això en parlarem a la nostra tertúlia amb els convidats i convidades que m'acompanyen aquí a la taula i que podreu conèixer en uns minuts. Recordeu que us acompanyem fins a les 10 de la nit i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic. A més, l'Anna Pitar ens obrirà la clau de l'armari i l'Esther Bizuete tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Amb tot això, estarà amb vosaltres l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes una nit més a les filles de Lilith. No, és 5 minuts de la nit. Fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. Un 74% de les 1.700 sancions que s'han incoat a Barcelona per prostitució en el que portem d'any encara no s'han cobrat. Un 60% d'aquestes multes recauen sobre les prostitutes i només un 40% sobre els clients. La regidora de Seguretat de l'Ajuntament, Assumpta Escarp, ha admès que els requeriments de les prostitutes són els més difícils de recaptar per la complicació a l'hora d'identificar-les. I sembla que deixar de tenir fills és cada cop més senzill i menys nociu per la salut de les dones. A Catalunya ara s'assaja una nova tècnica anticonceptiva permanent d'esterilització femenina que és menys agressiva, més ràpida i econòmica que la convencional lligadura de trompes de Falopi. Des de principis d'aquest any ja han estat 500 dones les que s'han sotmès a aquesta operació i de moment el grau de satisfacció de les pacients ha estat molt bo. De fet, el doctor Ramon Carreras assegura que no s'ha registrat cap incidència i fins ara la fiabilitat ha estat del 100%. I les autoritats europees segueixen sense conèixer realment quantes dones són víctimes de violència de gènere. De fet, a molts països d'Europa no es consideren aquest tipus d'agressions com un fenomen diferenciat. El govern espanyol, conscient d'aquesta situació, vol aprofitar la presidència de la Unió Europea en el primer semestre del 2010 per crear un Observatori Europeu de Violència de Gènere. L'objectiu és analitzar aquest tipus de violència i engegar els instruments precisos per combatre-la arreu d'Europa. Gràcies i bona nit, Guillem Riera. Bona nit. Esteu escoltant Les filles de Lilith. No, 9 i 7 minuts de la nit, arriba el nostre temps de tertúlia i com dèiem a l'inici del programa avui posem sobre la taula la qüestió de la baixa paternal. Ara que s'acaba de publicar la nova llei que entrarà en vigor l'any 2011 i que permetrà als homes gaudir de 4 setmanes de permís per paternitat. Recordem sobretot que actualment a l'estat espanyol els treballadors que acaben de ser pares només poden sol·licitar 15 dies de baixa. Potser amb aquesta nova empenta doncs canvien les dades que tenim actualment. Atenció, perquè només un home sol·licita la baixa paternal per cada 100 dones aquí a l'estat espanyol. A les filles de Lilith intentarem buscar les raons d'aquesta desigualtat amb les persones que m'acompanyen aquí a l'estudi. Així que saludem a la secretària d'Ocupació, Formació, Dona, Acció Sindical, Política Sectorial i Salut Laboral de Comissions Obreres del Baix Llobregat. Bona nit, Zaida Liluc. Bona nit. I també donem la benvinguda al president d'Iniciativa per Catalunya als Verds, al Baix Llobregat, i regidor a l'Ajuntament de Cornellà, Arnau Funés. Bona nit. Bona nit. I completem aquesta taula amb una dona que repeteix aquí amb nosaltres. Estem encantats i encantades. Saludem a una psicòloga especialitzada en qüestions de família i maternitat. Bona nit, Gemma Cànovas. Bona nit. Bé, si us sembla, doncs comencem per una valoració general d'aquesta nova llei que, com hem dit, doncs entrarà en vigor a l'any 2011. Creieu que era necessària una ampliació de la baixa per paternitat? Arnau, per exemple, o Gemma? No, aviam, jo crec que sí, eh? És evident. Nosaltres Ja en el debat de la llei d'igualtat del 2006 ja vam plantejar una esmena que va ser acceptada com a disposició transitòria, no? Aquesta fórmula jurídica que diu, bueno, això ho accepto però ho aplicaré quan pugui, no? Que el que venia a dir és, en els propers 8 anys s'ha d'anar aplicant el permís de paternitat fins a les 4 setmanes. Mica al principi la llei d'igualtat va amb la idea de dir des del 2006 al 2014 això hauria d'arribar a les 4 setmanes. I per tant, tot el que sigui acurtar aquest període ens sembla positiu i entenem que és principal per una raó que per nosaltres és bàsica i que és una cosa que defensem tota l'organització, que jo crec que defensa molta gent i que jo crec que els ciutadans i les ciutadanes ho entenem com una cosa imprescindible, que és cal que els mitjans públics, cal que les administracions públiques, cal que els poders públics al final ajudin a que els homes i les dones es corresponsabilitzin per igual a l'atenció a la seva família. I per tant, sota aquest objectiu final, tot el que sigui anar fent passes, doncs em sembla que és positiu. És a dir, que els homes i les dones s'han de responsabilitzar al 100% en igual de condicions i en igual de possibilitats dels seus fills, de les seves filles i dels seus grans o de les seves persones independents. Per tant, una bona notícia si es va retallant. Gemma, i per la psicologia familiar, aquesta baixa també era necessària? S'estava demanant? A veure, amb el sentit purament psicològic, com em preguntes, realment es va notant d'una forma progressiva i lenta, també de dir, lenta i progressiva d'uns anys cap aquí, una demanda per part dels homes, una voluntat d'incorporar-se a les tasques de criança de les criatures tradicionalment otorgades a les dones. Llavors, tota modificació legal que permeti conciliar la vida laboral i familiar per mi ha de ser benvinguda. Uh-huh. I no només estic d'acord amb el que ha dit el company, però a més afegiria que a part de fer-se responsables de la criança dels fills, també per poder gaudir d'aquesta criança. Perquè mantindre els homes al marge és una forma també d'impedir que puguin gaudir del que implica també, implicar-se amb la criança dels fills. Ara bé, després s'han de fer matitzacions al respecte, que si dona temps ja tornaré a parlar. I a més, suposo que des del punt de vista sindical ja era hora també, no?, que els treballadors els donés l'opció de disfrutar i gaudir una miqueta més de les seves criatures o dels seus fills i filles acabats de néixer. Doncs sí, nosaltres com a sindicat valorem l'ampliació de la llei positivament, evidentment, perquè és l'única forma d'alguna manera de que hi hagi igualtat entre els homes i les dones i que els homes d'una vegada es donin compte de que la responsabilitat de la criança és també cosa de pare, diguéssim. I creiem que, malgrat que això fins al 2011 no gaudirem d'aquest dret, fins al gener em sembla que no... El gener del 2011 no entraria, no podrem gaudir d'aquesta ampliació. Jo crec que ja és important que donem per fet que els homes aniran... que s'animen a demanar aquest permís, perquè fins ara, com has dit, només hi ha 5 homes per cada 100 dones que demanen aquest permís. Encara no hi ha sensibilitat, no hi ha aquesta responsabilitat de pare. Amb els homes joves encara sí, però no... Mica en mica ho anirem aconseguint. Hem d'apuntar, com deia la Zaida, que evidentment, no, com he dit abans, no començarà fins al 2011 a entrar en vigor aquesta nova llei. Han dit des del govern i des del Parlament que és per no trastocar els comptes de la Seguretat Social, per mica en mica doncs, anar una mica adaptant-los. I a més hem de recalcar també que aquesta llei continuarà sent opcional com fins ara. No oblidem que fins a dia d'avui, aquests 15 dies dels que podien gaudir els homes, com dèiem, les xifres ens diuen que només un per cada 100 dones, un home per cada 100 dones, agafa aquesta baixa per paternitat. Creieu que amb l'ampliació també poden canviar aquestes xifres? Probablement, però aquí hi ha altres elements, jo crec, que entren en joc, que tenen a veure també amb la situació de la dona al mercat laboral. Jo crec que aquí hi ha diferents elements que hem d'analitzar. Un, jo estic convençut que la posició dels homes va canviant i, per tant, jo crec que ja, efectivament, com deia la Gemma, molts pares que volen fer de pares, no? I per tant que tenen ganes de, sobretot els pares que quan neixen els teus fills tens ganes de poder estar amb ells, de poder, jo abans ho parlava, no? Jo tinc dos nens, no? Una nena i un nen, amb la meva filla que quan va néixer vaig tenir 5 dies de permís de paternitat i era amb el meu fill 5 dies i perquè treballava una administració que teníem un conveni que ens donava possibilitat d'agafar-nos un parell més dels que ens tocaven, eh? Però el meu fill va néixer un dimarts i jo el dilluns estava treballant, no? És cert que l'administració pública va ser la primera. L'administració pública ha estat de les primeres, no? I en aquest sentit això ho deia, jo que soc treballador de l'administració pública, doncs aquesta vegada he tingut els meus 15 dies més els 15 dies que la pròpia administració m'ha donat, que això ha sigut a compte de l'empresa, per entendre'ns, no? Per tant, això és un avantatge que tenen els treballadors de l'administració pública, que en molts casos no es dona, i que és molt difícil d'aplicar això a l'empresa privada en una situació de crisi econòmica, i a més, torno a el que deia al començament, serà més o menys viable en funció de que també la situació de la dona al mercat laboral sigui més estable. Clar, és més fàcil per una família poder acollir-se a una baixa de maternitat si la dona no és el sou principal que entra en el domicili, però en canvi, si el sou principal, perquè clar, això hem de veure què suposa per la família haver de prescindir d'un mes de sou o d'un mes i mig de sou, entenent que la seguretat social en molts casos no t'està donant el 100% de la baixa o tal, no? Però bueno, això una mica depèn de la situació laboral d'uns i altres. Per tant, jo crec que en funció, si som capaços d'anar a estabilitzar una mica la situació laboral de les famílies, és més fàcil també que es doni. Sobretot per superar, jo crec, els estereotips, no? Aquells de... Clar, hi ha un element físic, i això nosaltres sempre ho reconeixem. Hi ha un element físic que és les possibilitats d'alimentació dels fills, no? Evidentment. Que aquest element fa difícilment equiparable al 100% la situació d'uns i altres, no? Per tant, sí, mentre hi hagi mares que fan l'opció recomanable, que aprofito per dir des d'aquí, més que recomanable d'allatar els seus fills, és complicat que es pugui... Però en el moment en què això ja no és tan així, doncs hem de buscar la possibilitat que els pares també intervinguin, no? Jo crec que això és una cosa que jo crec que hem de fer la visió també a llarg plaç. Si no pot ser en les primeres setmanes de naixement dels fills, hem de buscar la possibilitat perquè sigui més tard. I per tant, tot el que els pares no puguin agafar-se potser al començament per situacions X, hem de veure per què no poden ser més tard, no? Perquè no pot haver una reducció de jornada als nens, per sort o per desgràcia, depèn, en aquest cas jo crec que tots per sort els tindrem viuran amb nosaltres molts anys, no? I probablement necessitaran de nosaltres en molts moments de la seva vida, per tant, per què no arbitrar possibilitats, per posar un exemple que nosaltres hem plantejat en diferents campanyes electorals, per què no plantejar-nos que fins als 12 anys de vida dels nostres fills podem arbitrar diferents permisos perquè els pares i les mares puguin reduccions de jornada, permisos temporals en funció, una mica, veure com ho arbitrem per arribar a que els pares puguin jugar. Vull dir que és important lo del permís, i acabo, però jo crec que hem de veure com això ho arbitrem en més anys de vida dels nostres fills, perquè si no, a vegades, concentrar-ho tot en el primer mes de vida del nen, o mes i mig o dos mesos, tampoc no ajuda després a altres processos. No sé si els experts... Sí, estic d'acord amb aquest plantejament, perquè evidentment també hem de definir que cada parella és un món, cada família té les seves circumstàncies, les seves característiques, i el que és fonamental en una primera etapa, després d'un naixement d'una criatura o d'una adopció, perquè hem de parlar aquí de situacions d'adopció també. És que s'arribin a acords, a pactes, si hi ha una parella, la família monoparental evidentment és una altra situació, en què tant la mare com el pare se sentin còmodes, però en aquesta primera etapa és fonamental que la mare, ho subratllo, se senti a gust, se senti còmoda, se senti recolzada, per l'home que viu amb ella, que és el pare, que farà de pare, evidentment, perquè ser pare no és només un fet biològic, sinó té que veure també amb una tasca al llarg dels anys, i que arribin a acords, amb una certa harmonia, perquè també, parlant ara des del meu terreny, que és la psicologia i el meu treball en famílies, he vist de vegades parelles que s'ha produït com una tensió, com una competència, a veure qui era el més important o la més important. I això és negatiu. Si s'han de produir aquest tipus de tensions, llavors, bueno, és millor que diguéssim, la mare estableixi amb calma un període de temps per anar-se acomodant a la situació, perquè és molt important que estableixi un vincle afectiu amb la criatura, que és, em sembla, el que tu volies també donar a entendre, no? O sigui, el pare també tindrà molts anys per fer de pare. En canvi, aquesta primera etapa és privilegiada i és una etapa que en psicologia fins i tot s'anomena de fusió, fusional, no? La mare estableix un vincle fusional amb el bebè que, mica en mica, va donant pas a la terceritat, a una tercera dimensió simbòlica, però que en molts casos ve representada per la figura paterna. I això s'ha de tindre en compte també. O sigui, l'estat emocional de la mare és bàsic, perquè si una mare sent que no li estan deixant com prou espai per fer de mare, pateix i això li transmet a la criatura. Per tant, és molt important que es produeixi un equilibri entre les figures parentals. La baixa per maternitat, també, ara que parlem de les dones i del paper de la mare, s'ha de dir que sovint ha estat una raó per la qual les empreses han dubtat a l'hora de contractar dones embarassades o amb plans futurs de tenir família propera. Fins i tot en alguns casos doncs, també ha estat raó d'acomiadament tant l'embaràs com aquesta baixa maternal. Què passa, doncs, amb els homes que sol·licitin les 4 setmanes de baixa amb les empreses, Zaida? Què passa? Que els homes... Què passarà amb els homes que sol·licitin aquestes 4 setmanes de baixa? Fins ara eren 15, no hi havia gaires que ho sol·licitessin. Ara han passat a 4. Creus que les empreses estan preparades? Jo crec que no. Jo crec que no perquè amb els 15 dies abans, amb els 3 i amb els 2 que tocaven després del naixement, tampoc estan preparades. Les empreses, com ben has dit, a la dona que està embarassada ja intenten acomiadar-la, aunque això és legalment no es porta a dur a terme perquè és denunciable. Els pares també crec que no estan gaire bé preparats perquè també amb la situació de crisi que estem patint tenen molta por. Hi ha una certa por de perdre la feina perquè potser que hi hagi un final de contracte durant aquesta demanda de suspensió de contracte. Llavors, jo crec que la por, les empreses que no estan preparades, això portarà una dificultat de que els pares ho demanin. No crec... Hem d'anar a poc a poc. El que deia la Gemma, jo estic totalment d'acord amb ella, però crec també que les dones hem d'estar preparades, hem d'estar... És cert que això era un vincle sempre nostre, és un terreny nostre amb el nostre bebè, però hem d'entendre, si no deixem aquest espai al pare, que faci de pare i que sigui corresponsable igual que nosaltres, no facilitem aquesta tasca. Les dones també estem una mica culturalment preparades per ser mares per al nostre bebè i el pare bueno, que porti el pa a casa i que... Però sí que hi ha aquestes dificultats. Es parla molt d'instint maternal i potser poc, no?, d'instint paternal. Bueno, és que en termes generals, cada dona és un món i cada home també, la maternitat és viscuda d'una forma diferent a la paternitat. O sigui, a veure, actualment es parla bastant de les funcions, no?, materna i paterna, i cada vegada són més intercanviables. És a dir, que cada vegada més les dones poden fer funcions tradicionalment considerades masculines, per dir-ho d'alguna manera, i els homes cada vegada més fan funcions clàssiques femenines, exceptuant donar el pit, com dèiem abans, no? Les funcions són bastant intercanviables. És a dir, un home pot fer fins a cert punt funcions maternes. Per què no? Però això és diferent dels processos que es donen a la subjectivitat de cada persona. És a dir, no és el mateix sentir-se mare que sentir-se pare. I des del punt de vista estrictament psicològic, des del cantó del bebè, del nano, és cert que en un inici el que necessita és establir un vincle estable amb un altre. Aquest altre pot ser una dona, normalment és la mare, o podria ser un home, però necessita en principi un altre. És més endavant que donarà pas, com dic, a la triangularitat, però això és un procés evolutiu que no es dona de seguida. Ara, això que dic és un principi científic psicològic, però no és en absolut incompatible amb que una una dona, si té una relació harmònica i, no, no dic ideal, ideal és, no existeix l'ideal, no? Però relativament equilibrada amb la parella, clar que pot donar pas a que l'home intervingui. Però en el plano psicològic, en el plano psicològic, la metàfora paterna que es diu intervé més tard, no intervé en aquesta primera etapa que va del 0 als 2 anys. És un altre nivell d'anàlisi, no? L'Arnau també apuntava abans que ell ha tingut la sort de treballar a l'administració pública i ha gaudit d'aquest mes que aviat podran gaudir molts espanyols i espanyoles doncs, arreu de l'Estat gràcies a aquesta llei que entrarà en vigor el 2011. Arnau, però, per exemple, en altres empreses, tu creus que està ben mirat que els homes s'agafin la baixa paternal? No, jo crec que és un... No, no està ben mirat i crec que és una de les feines que com a administració s'ha de promoure, inclús com a gremis i com a organitzacions empresarials hi haurien de posar. Si pensem en l'empresa catalana d'aquest país, que és l'empresa d'un sistema patriarcal, del senyor burgès que té l'empresa i tal, que acostumen a ser gent més aviat gran o gent que ha fet de la seva trajectòria professional una depredació de la seva vida familiar. Si pensem en les trajectòries professionals dels grans empresaris d'aquest país, pensem que és, i el que han fet amb la seva família, que és no fer res o preocupar-se poc de l'atenció o prioritzar la carrera professional per damunt de les relacions familiars, fa que difícilment es posin en el lloc del treballador que vol fer aquesta opció. No? I és, fins i tot és complicat a la pròpia administració pública. En alguns caps, hòstia, aquest tio, ara per què es demana els 15 dies de després, no? Jo estic convençut que jo vaig tenir la sort, en el seu moment ara he tingut la sort de que ningú m'ha qüestionat aquests 15 dies, no? Però estic convençut que en molts llocs, ostres, ja es compta amb que quan tens una treballadora dona és probable que t'agafi una sèrie de permisos i de més, però clar, comptes amb que també els teus treballadors també se les poden demanar. Però això és un canvi, jo crec que és un canvi de xip que això s'haurà de donar a poc a poc. També si som capaços de fer un canvi de mentalitat en les empreses, a que entenguin això, però també que entenguin que no es té per què treballar com es treballava fins ara. Aquesta és una de les altres discussions. No? La feina es pot flexibilitzar molt més i mantenir la productivitat sense haver d'estar a peu de fàbrica o a peu de despatx o a peu de no sé què, 14, 15 o 16 hores al dia. No? Jo crec que aquest és el punt clau. I si em deixes tornar una mica abans, jo crec que hi ha una cosa que és important que deia la Gemma, que jo crec que s'ha d'anar a treballar, que et suggereixo que en propers programes en parlem, que és com les relacions de parelles són lo suficientment sanes per permetre el doble joc de la paternitat i la maternitat i com tots podem jugar un paper. Jo crec que això és important i no és el debat d'avui, però té a veure amb altres coses, que, per exemple, abans d'arribar al programa, doncs ja m'han arribat les esmenes del Codi Família que s'està discutint al Parlament, no? Que és un tema que dona per un programa com aquest i dos, i tres, i quatre. No? Perquè, clar, és un lloc on ens estem discutint per temes que tenen a veure amb el rol de la paternitat, de la maternitat, amb què vol dir ser pare, què vol dir ser família, que dona per molta més coses que al final des de la legislació tu imposes una seva cosa, com ara imposarem aquest tema. No? Jo crec que si aquí les empreses i en general juguem pot ser interessant, però bueno, ja crec que el que deia la Zaida i la situació econòmica que té aquest país, o sigui que estem aconseguint avenços socials en una situació econòmica molt complicada que jo crec que dificulta en general l'aplicació. I què passaria si féssim la baixa paternal obligatòria en comptes d'opcional? Vull dir que les empreses, tant públiques com privades, es veiessin en la tessitura de que no hi ha més remei, que quan els treballadors o treballadores tenen una criatura han de complir amb aquesta baixa maternal o paternal, en aquest cas del que estem parlant. Podríem fer una hipòtesi de si puja o baixa la natalitat. Això no estic convençut si pujaria o baixaria, però segur que tindria un efecte sobre la natalitat. Però ens ho prendríem d'una altra manera, llavors, aquesta baixa paternal des del punt de vista empresarial? Jo crec que sí. Però que no sé fins a on. Jo crec que ja apretarien o deixarien d'apretar. Jo crec que primer que la societat s'ha de ser sensible realment, que el pare quan agafi els dies que li toquin, que faci la seva tasca com a pare, no per agafar el permís, si ara és obligatori, ho agafo i després... Perquè realment la pregunta que has fet abans no està ben mirat. perquè nosaltres ara estem a la nostra acció sindical treballant el tema d'igualtat a l'empresa en tot el sentit i ens trobem amb problemes greus dels companys que et diuen que com que aquesta cobra el mateix que jo. Fins que no arribem a la igualtat efectiva, jo crec que primer s'ha de passar per altres coses abans de que, on que sigui obligatòria per part de l'empresa, difícilment arribem a lo que realment volem que faci un pare a l'hora d'atendre el permís. No sé, no crec... El que diu l'Anna, potser que això pujaria la natalitat, però quants pares faran de pare realment? No ho sé. Jo, si se'm permet, diria que aquest tema que estem parlant és important, evidentment no és un tema per frivolitzar-ho, ni molt menys, i es tindria de situar en un context més ampli, que és el que, des de la meva opinió, que crec que no és l'única, ha de prendre aquesta direcció la societat, de que el treball no ocupi gairebé el 100% de la vida dels éssers humans, sinó que hi hagi espais per la família, per l'oci, per activitats personals, etcètera, etcètera. Una vida més de qualitat, podem dir, que no estigui marcat l'accent únicament amb la productivitat, amb la competitivitat. Crec que entrem en una era que realment el que s'ha de posar de relleu és això. Llavors, dintre d'aquest mosaic, intervindrà també dedicar un espai als fills i a les filles, però també amb un sentit del que s'està jugant, perquè jo com a psicòloga, clar, observo i escolto moltes situacions i molt diverses, i de vegades també escolto mares que es queixen de que les seves parelles, diguéssim, les estan alliçonant tot el dia, no sé si el terme és correcte que he utilitzat, però bueno, en català m'ha sortit així, amb el sentit adoctrinant, amb una etapa amb la qual elles també necessiten ser com molt respectades, orientades però respectades. Em deia no fa gaire una dona. Clar, és que tenia la parella tot el dia a sobre. Això no ho fas bé, el biberó no es dona així, així no es canvia un bolquer. I al final jo ja dubtava de si sabia fer de mare o no. Això no, això no ho volem. S'havia aconseguit treure's de sobre a les iaies i ara tenia el pare a sobre, no? Clar, és una cosa que sí que ens havíem trobat, no? Tot el que m'ha costat treure'm de sobre a la sogra i a ma mare, que va estar explicant com vaig a ser jo de fer de mare 35 anys després que ho van ser elles, doncs ara tinc a sobre un marit. Això és també perquè existeix un pare hipersensible a aquestes coses que com que parlàvem, que a vegades potser concentrem molt l'atenció en els primers mesos de vida dels nostres fills i hauríem de preocupar-nos de com assegurem que en el desenvolupament psicològic dels nostres fills tenim la presència de tots dos. No? Deia l'Arnau abans de començar la tertúlia, només tindrem mitja hora per parlar d'aquest tema, i és cert que se'ns ha quedat curt, tenia raó l'Arnau, però fins aquí ha arribat el nostre temps de tertúlia d'avui. Donem moltíssimes gràcies a la Gemma, a l'Arnau i a la Zaida per haver-nos acompanyat aquesta nit, i ja us deia abans també el nostre company que aviat doncs, podem parlar d'altres temes de família que estan allà presents i a punt d'entrar a debat, de fet ja ho estan. Fins molt aviat. Gràcies i bona nit. Gràcies a vosaltres. Gràcies per convidar-nos. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. A Les Filles de Lilith parlem de salut. I 33 minuts de la nit, hora de tenir cura de la nostra salut, com acabeu de sentir. Sabien que l'obesitat a Barcelona va a l'alça? Sembla que actualment un 10,6% de la població pateix aquest problema. I a més, la gent no està gaire disposada a fer esport, perquè el nombre de persones i de població a Barcelona que li agrada l'exercici físic, doncs sembla que no creix. En tot cas, doncs és un problema que hem d'abordar. Per això, a l'altre costat del telèfon, tenim a una de les membres del grup de treball d'obesitat i nutrició de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Molt bona nit, Concepció de Ribot. Hola, bona nit, Laura. Bé, doctora, és el mateix parlar de sobrepès que parlar d'obesitat? No és el mateix. Si us sembla bé, primer podríem parlar una mica de la definició d'obesitat. Endavant. La definició d'obesitat per un metge de família

també, com has dit tu, Laura, augmenta el risc cardiovascular, augmenta la insuficiència cardíaca, poden haver-hi arrítmies i pot haver-hi malalties pulmonars, hi poden haver-hi desordres menstruals, hi pot haver-hi un fetge gras, incontinència, hi pot haver-hi artrosis, que és molt important, diabetis, hipertensió, dispnea, asma, tot això només a part dels problemes psicològics de depressió que hi poden haver-hi en relació amb l'obesitat. I un cop s'ha diagnosticat l'obesitat, doctora, és reversible? A veure, si parlem... Això és una malaltia crònica, igual que la diabetis. El que podem intentar és controlar-la, però dir-li a una persona, tu, te donem un medicament o t'entrarem en un programa i mai més seràs obès, no. Perquè si aquesta persona deixa de fer els canvis d'estil de vida que se li recomanen, tornarà a augmentar de pes. Per tant, doctora, suposo que per evitar l'obesitat i el sobrepès, sobretot exercici físic i una dieta sana i equilibrada, no? Que no ens cansarem de dir-ho. Correcte. Això és com una cadira i que hi ha diferents potes en la cadira. Les que són per tothom en aquest banquet és la dieta i l'exercici físic. Llavors, hi haurà unes persones que amb dieta i exercici físic no en tindran prou o perquè ja tenen molta patologia associada, el que dèiem, artrosis, diabetis, que no s'aprimen, i llavors a aquesta gent se li haurà de donar medicament, a més de fer l'exercici i la dieta. I dintre d'aquestes persones que no hi ha maneres de que puguin millorar la seva qualitat de vida, hi haurà un pool molt petit de persones que se'ls pot oferir d'operar-se. O sigui que és com una cadira amb diferents peus i que s'ha de trobar un equilibri. Està clar, doctor... Tot passa per dieta i exercici. Tot. Perdoni, doctora, està clar que ens hem de cuidar. En tot cas, a vostè li donem les gràcies per participar aquí a les Filles de Lilith, a la secció de Salut, i com sempre, doncs, agraïm a tots els professionals de la Societat Catalana de Medicina Familiar que gustosament sempre ens atenen. Fins molt aviat. Bona nit. Bona nit. A Ràdio Cornellà parlem en femení. L'Anna Pitar, que ens obre la clau de l'armari. No, i 43 minuts de la nit. Quan són aquesta sintonia, sempre rebem aquí al nostre estudi a la col·laboradora més fashion. Bona nit, Anna Pitarch. Bona nit, Laura. Bé, penso avui, Anna, que ara ja definitivament sí ha arribat el fred. Portava molts dies parlant d'això, però per fi ja ho hem notat. Ja hem de començar a treure els abrics, qui no els hagi tret encara, perquè déu-n'hi-do el fred que ha fet aquest cap de setmana. Però el fet és que tu, Anna, precisament ens portes el que podem reutilitzar ja de cara a aquesta temporada, no? Què podem aprofitar de la passada temporada? Sí, perquè encara que no sembli, n'hi ha coses de l'estiu que, adaptades a les temperatures, les podem reutilitzar. I com aquí sempre estem rescatant allò, coses de l'armari, doncs anem a fer una llista d'algunes de les coses que encara les podrem amortitzar uns mesos més. De la caloreta encara, eh? Sí, encara, encara. Que bé, perquè així vulguis que no, doncs encara et queda, no sé, aquella esperança, no?, de que no és tan hivern com sembla. Ja, és que l'hivern és una mica avorrit, és tristot, Sí. I avorrit. I a més ja es nota que els dies s'estan escurçant molt, cada vegada es fa de nit més aviat i, escolta, això deprimeix una mica, però aquí sempre venim disposades a posar el toc positiu i el toc femení també, com sempre. Amb tu, Anna, avui per on comencem? Què podem reaprofitar primer? Doncs una de les peces que podrem reutilitzar són les minis texanes, que allò és una peça un poc petita perquè no cobreix massa cos, però després combinada amb unes malles o amb uns leggings, amb unes mitges, la podrem fer servir. Jo crec que la gràcia està en atrevir-se a barrejar les peces sense por, o sigui, jugar això que ja hem dit algun cop de les superposicions. I sobretot restar-li importància a la faldilla, o sigui, el fet de que siga una peça curta i que ensenyem molta cama, doncs fer una mica més d'hivern i allò ficar-la, sobretot per a no morir congelada, això ja és no és tant per ensenyar com per anar abrigades. clar, no, perquè allò de portar la cama a l'aire ara ja pica. O sigui que això, amb unes mitges tupides que, a més, aquesta, bueno, des de fa un parell de temporades ara n'hi han de moltes maneres. De molts colors, estampades. Veritat. O sigui que cadascuna que triï la que més li agrade. I la meva opció és, fent un estilisme de tendència, combinar la faldilla texana amb una minijaqueta, que són aquestes tipus Chanel, com si diguéssim, que són així més curtetes a l'altura de la cintura, de tweed, sobretot, que es porta també molt aquesta temporada, l'estampat de tweed, això ja ho comentarem a mesura que passen els programes. I si té els muscles marcats millor, que ja hem dit que aquesta les temporada... Les muscleres aquest sí. any estan al hit. Estan al top 10, doncs allà. He arribat a veure ja, o sigui, samarretes a les tendes, això, eh? Uh-huh. Samarretes normals d'aquestes de cotó amb la musclera ja cosida. Així total, ja... que això també vas a una sí. tenda, una botiga de tabetes i fils i te les pots comprar, d'aquelles de velcro. Jo recordo que tenia de velcro. Sí, de velcro. O després ja, clar, és que com nosaltres érem petites encara no, però ara que ja portem roba interior, allò per a sota el tirant del sostenidor, clar. També és bon truc, Anna, és que clar. El que no sàpiga l'Anna. Sí, bueno. I això, la faldilla amb la minijaqueta, hem dit, i després amb un jersei bàsic o una samarreta bàsica i unes ballarines. Uh-huh. I mira. I amb això ja tenim el look minifaldilla que hem aprofitat de l'estiu, no? Clar, ja hem reciclat una cosa. I per on seguim? O sigui, ja tenim la faldilla, vale? Aquesta no cal que la guardem no, a l'armari ni a les caixes. I què més podem treure? Doncs una altra cosa que podrem reutilitzar, us ho cregueu o no, seran les sandàlies. Les sandàlies, Anna? Sí, les sandàlies. Però com se'ns quedarà el peu? Una mica congeladet, clar, potser. És que la cosa és, no és sols superar el trauma de portar sandàlies a l'hivern, sinó portar-les amb mitges. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, tant tota la vida criticant els guiris, sí, i ara, amb tot el respecte. Sí, i ara anem a copiar-los una mica. Però si us fixeu a les tendes, no sols estan les botes i els botins, que són uh-huh. el que toca ara que comença el fred, sinó que n'hi ha moltes sandàlies que són de temporada, o sigui, no són que encara estan allà... Sí, no són les restes de saldos que encara clar, hi ha per no, algunes no. botigues que van voltant, però... No, no, estan de temporada i es porten. Jo és una cosa que llenço, qui la vulgui agafar bé, qui no... Qui no sigui de tenir fred als peus, també s'ha de dir, clar. O allò que vas de casa al cotxe i del cotxe a algun altre lloc, perquè si has de caminar gaire pel carrer, jo no sé, Anna, si això de les sandàlies m'acaba a mi de convèncer, eh? Jo em sembla que és una cosa més de... Tinc un compromís, vull que anar mona, vull que anar com si acabés de sortir d'una revista... Em porten en cotxe, doncs tu et poses les teves sandàlies amb les teves mitges, fas el paripé, molt bé, molt mona, i després cap a casa. Això abans passava Cap d'Any, no m'imaginava que encara seria moda durant tota la temporada. Sí, sí, no, a Cap d'Any ja, espera't, perquè jo no sé com arribarem allò, amb les muscleres, amb els lluentons, les sandàlies, no sé. Ben no disfressadets, em sembla. Bé, Anna, tenim les sandàlies, la faldilleta, què més podem rescatar del nostre armari d'estiu? Primavera i estiu. Doncs no sols podrem rescatar coses d'aquesta passada temporada, o sigui de l'estiu, sinó també de l'any passat. I amb unes altres sessions de fil i agulla d'aquestes que ens agraden a nosaltres, doncs podem fer-les una mica més modernes. Mm-hmm. Recordeu les caçadores d'estil militar que es van posar de moda farà un parell de temporades? Sí. Doncs aquesta temporada les podrem reutilitzar posant-les, o sigui... Podem posar-les un toc més actual canviant els botons, per exemple, els podem ficar uns botons daurats i fer la cosa així un poc més... Com que es porten molt els 80, dorat, platejat, tot allò que tinga brillis. Està... Tot el que sigui lluantons, sí, ens ho posem, vinga. Està acceptat, o sigui que si teniu alguna caçadora d'allò de fa un parell de temporades i la voleu rescatar, li podeu canviar els botons, que és una cosa que sap fer tothom, i les que tingueu una mica més de traça, si li voleu ficar algun rivet daurat o cosir-li alguna medalleta o alguna cosa així, perfecte. Una peça més per a rescatar i per customitzar, també, que ens agrada. Clar, i si no, això dels botons també es pot fer amb un abric que tinguem més bàsic, amb un abric que potser ja el tenim algunes temporades i és d'aquests que són tots negres o tots grisos o fins i tot blau marí, li podem donar un altre estil també canviant-li els botons i escolta, com si tinguéssim una peça nova, més alegre i... I a sobre feta per nosaltres, que això ens agrada molt. Sí, hi ha alguna altra coseta, Anna, que també li podem donar un aire personal? Doncs a l'americana. L'americana, o sigui, el blazer, que també parlem molt d'ell, li podem donar un toc una mica més agressiu, una mica més rocker, que es porta també molt. Com? Doncs amb unes tatxes metàl·liques li podem posar uns detalls a les solapes. Tampoc cal que li posem tota la solapa perquè, primera, acabarem en els dits, que fa mal, per experiència pròpia, que fa bastant de mal. I després tampoc fa falta que sigui això la caçadora més barroca del nostre armari. Li posem, a lo millor, només... Si no fos cas que ens empenedim i la temporada que ve ja ens quedem sense jaqueta. Clar, jo és que ja estic veient molta tatxa, ja m'estic cansant una mica. Però, qui sap, igual la temporada que ve amb això de la crisi, si es manté, continuarem veient tatxes i el mateix un altre cop. O, no sé, igual es reinventa, la moda és una mica així. La moda mai se sap on va parar. Sí, efectivament. O sigui que tenim ja per reutilitzar, diguem que sandàlies, minifaldilla, podem fer alguna coseta amb les jaquetes, amb els blazers, no, Anna? Sí. I què més? Què més podem reutilitzar ja per acabar de dur aquesta llista? Doncs la caçadora texana, també li podem fer aquesta tècnica que hem dit de l'americana, fer-li algunes tatxes, també fer-li algun descosit, si volem. Déu-n'hi-do quantes visites a les botigues de vetes i fils i de teles, Anna? Sí, clar, és que aquí hi ha que tirar de la traça que tingui cadascuna per tal d'ahorrar, va així la cosa, per tal d'estalviar-nos. Sí, sí. En temps de crisi és important l'estalvi. Clar, després els texans també, bueno, és una cosa que anirem rescatant temporada rere temporada, i després els vestits. Els vestits, que a mi és una de les peces que més m'agrada, i bueno, també podem reutilitzar els vestits joia d'aquest estiu, que tenien així com incrustacions o potser més de festa. Els pots fer més informals, amb unes mitges tupides i amb una caçadora així texana o amb una caçadora de cuir, que ara s'han empenyat en dir el perfecto. Jo no sé exactament. És veritat, sí, jo també ho he vist a algun lloc. No sé, no sabia, però encara no sabia, Anna, si era per l'estil de caçadora, és a dir, pel patró de la caçadora, o per el tipus de teixit. Ara m'ho acabes de desvetllar. Sí, jo em sembla que és aquesta caçadora de cuir, tipus com si fos de moter. O sigui, clar, és un tipus concret, no? Sí, de caçadora de pell, que el perfecto no se li pot dir a totes, no? No, són només aquestes, que són com més de això, de pujar-te la Harley Davidson. Doncs aquestes les que més tenen dures. Sí, com un aspecte més agressiu, ara es diuen perfecto. Molt bé, doncs escolta, un nou concepte. Sí, fem aquí diccionari. Per vocabulari trendy cool. Sí. Què més, Anna? Doncs això, el perfecto, i després això per restar-li importància als vestits. I després els que sí que es portaran molt aquesta temporada, el tipus de vestit que es portarà molt, són els drapejats, que és allò que queden com amb diferents capes. I si algun en té algun ens pot rescatar, ja es van veure la temporada passada, ja va haver alguns que portaven algun fronsidet i tal, doncs adaptar-los un poc a les tendències d'hivern. I jo em sembla que ja està. Jo em sembla també que està prou atapeïda aquesta llista, sandàlies, minifaldilles, jaquetes que ens podem fer nosaltres mateixos, vestidets, que sempre anem molt mones també amb això. I tot gràcies a tu, Anna, que sempre ens dones aquests trucs, aquests consells per anar a la moda i estalviar. Fins la setmana que ve, Anna. Fins la setmana que ve.